sige baby. Tinadaan sa pambobola, inaalam kung makakaskor ba. Parang hinahanap ko na lonta sa ukayan, kung makakasama ko sa porma, kung makakasama ko bumomba. E di soya tripo, favorite niya soya milk ko safe, kaya may soda drinks din. Solid na base, tas gusto lagi sinte, hindi mapapahinte. Tipong gusto lagi nang awit ang mga binte, bitch na halatang matinde. May tattoo sa pisngi, nantiho pati sa de. Disilip siya de depende sa mood niya pag nag-step. Nasa hood ng mga friends, maito para bang gang. Nang isop kaya sa gang, kusimot bukas sa isip ko limot na. Gusto lang parehas makaraos na dalawang araw ring sabog, laging mag-isa, walang kasama. Pero bakit parang may iba? Kaya sinubukan na bumisita para lang masipat ka na malikat na. Huwag mo nang isipin na magingat ka o mahirap na meron gin at ma. O kahit andyan pa yung pinsan tas kaibigan niya, panty tas bra adidas na, kay kanya yung sleepers niya. Makisimba dyan sa tuwing kailangan ko ng balikat, di ka mailap kung maikama kay di